beyler, ben sığınama varayım. Aman dayılar, yol verin ha beyler, ben sığınama varayım. Sığam yeşil yaprak açmış, ha ben nasıl dayanayım? Aman aman, sılam yeşil yaprak açmış, ha ben nasıl dayanayım? Küp içinde unum var aman, Allah'tan umudum var. Küp içinde unum var aman, Allah'tan umudum var. O yar benim olur zaman, dedelerim umum var aman. O yar benim olur zaman, dedelere mum mum var. Küp içinde bulgurma beyim, keman kaşa vurgunum. Küp içinde bulgurma beyim, keman kaşa vurgunum. Bana sabır söz diyorlar, ben sabırlı bir kulum. Aman bana sabır söz diyorlar, ben sabırlı bir kulum.